اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. سورة الصافات مكي سورة أو صافات ورتزكى ويتفاول دي سورة كي قسم راغل والصافات صفا اگر لفظ دا صافات راغل پدید دا سورة صافات بھی لکی دا دی داینا دا دی حیثی چکما سلورم ایسا دا قرآن کریم دا آغی دویم باب دا دی داینا شروع کی گی. اولانے باب تیر شو پا آغی که دری سورت ہوں. اس دویم باب شروع کی گی پدی که هم دری سورت دی. اولانے سورت پا که سورت صافات تی بیا سورت صاد دی او بیا سورت زمر دی. او پا دی دریو سورتونو که مقصود داده چه مخته اوی کنه چه دوی شفاعت قهری اگه نیشتر دی آلیه و باطلو نو اوس پا دی سورت که ورتوائی چه گورا اوی عاجزان دی عاجز دی کمزوری دی اللہ تعالی تا محتاج دی زکی نچلی گی مخته خوبی چه اللہ قدرتونو والا دی اللہ اختیاراتو والا دی نو اوس دویم جانب پاتشو چه سیده اللہ خو با اختیار و قدرت لری خدا بل چه کم ده دیم سنات گزاره خو با کئی کنا نوی چه نه ده عاجز دی ده اللہ پا مقابله که ده مکمل عاجز دی مکمل بی بسه دی. بیا بلا تا پسورت سواد کی آغی که بسید خور رسول وی خور سره با ده مسلوی چه ده مستفین و غور خلق دی تو مسائبم اللہ تعالی مبتلا کردی نو چی او سره عاجز وی او پا مصیبتون هم مصیبتون هم ترازی نو اغا بسنگ زورو چلی دا اللہ سره اغا دا زان نغریب مصیبت نشی دا فکوله دا اللہ تا پاگه که دعا کئی دا اللہ نا سوال کئی نو اغا بس اختیارات تا دا پارا اولاری نو چی کل دا وشی که نا نو صورت زمر با پس راشی نو صورت زمر که باوی چی خواه وست خست الله تعالی صورت یاسین که تویلی و پا اغلون بود ری صورتونو که چه الله مختار کل لی پا دلائل و عقلی و سره تثابت کری وان چه مختار کل آغا ده ملکوت ده آغا پا اختیار که ده ملک ده آغا پا اختیار که ده نو پا صورت سواد و صافات که در تویلی چه ده نور چه کم مستفین و غر خلق ده الله تعالی ده ده دوی پلاس کیس نشتا چه نشته ده نو اوس بس چل کی گه نو پا صورت زمر که پیره تفریو کی چه خانو فعبد الله مخلص الله الدین بس اوس ده یو اللہ بندگی کوا ده یو اللہ تعالی تا طول دین و طول عبادت خالص کا او ده بلچا عبادت مکوا ده بلچا ده مکوا دعا مکوا ده بلچا آغا اختیارات او تصرفات ممن بل ده برا تا پا دی دریو صورتونو کی مضمون ما قده پوشو که نا خطرز و طریقه بے بدل تونه وجه بل جانب ذکر کی یو جانب ذکر شنو بل جانب ذکر کی او فمیانس کی پس صورت سات کے با تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر چی دا مسئلہ مسئلی که یو جانب بیانے ہم در پس خلق نخلی نو لانجوی نو پس صورت یاسین کی صدق خور رسول او دا مسئلی و تراؤڑی چی مطلب دار که تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصل شی نو دغرانی کتر مسئلی بل جانب بیانے بیا دی خلق نپریدی بیا در پس نخلی بیا در تلانجی جوڑائی نو چی بیا جوڑائی نو بیا تسلی ور کئی پسوات کی چی خفا کئی گا ما دا مصیبتون و تکلیفون برازی دا خوب دا غی دا با دیسی دا با دیدریو سورتون آقا مقصد دی خدی سورت صافات تاگه که اولنی سورت تی دعوت سورت صافات صدا نو دعوت سورت صافات که تانا سوکتا پوستو که نتا بوتا ہوا چی اثبات التوحید خوب عجزل بعجز الالحة خوش کنا اثبات دا توحید دا فعجز فعاجزی دا آلحة سارا چه آلحای باطل چه دی اغا عاجز دی اغا آلحة سوک دی ملائک دی خلق دا ملائکو عبادت کرده کنا خو لیکن آلحای باطل دی دکه دا آلحة ندی دات خلقو جور کردی خوشوی دی غریبانان خو ندی نداس دی دا یو بیاور پسی دا انبیاء عبادت شویده نو انبیاء و عاجزی و پسی بلا نو بیار پسی دا جنات و شوی دی نو دا جنات و عاجزی و ذلت دا بل دا دری وارا برا تا ذکر کئی او اس بات سے توحید با پدی طریقی سر سکئی اغا برا تا ذکر دا کئی خواه ثابتی دا دعوه که ثابتی نو ما تاس تووی چه پدی که با دا دعوه چه راوری نو دا پا مختلف و زائنو که راوری پا یو سل یو کم شپیتو پا آغی که بدا دعوه راوری 159 که بدا دعوه راوری او ذکر بیکی دیتا سبحان الله عما یصفون خابس پاک دی اللہ دا اغنات دیور تا بیانی نو پا یو سلو اتیا که بی بیاور پسی ذکر کی آغی که بورت سووی چه یو سلو اتیا که بی راوری سبحان ربکا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دابا اخير كي غطول النتيجة بدا سورة دا تراو باسي چه مقصد دا سورة داو چه رب لرا پاكي دا نقصان دا صفات نپاكي نو سبحان صحيح شو كنا او دا كمال پا صفات بان متصف ذات ته نو والحمد لله ذكا دوانا مسألة رووت دا كمال صفات نو تا پدغو كي بيان شو پا سبا زمر سبا او فاطر او یاسین کی او پر صافات کی ورت سے بیان شو دا صفات دا نقصان تے ختم شو چ مطلب دار اسو کو صرف دی کی شریکو نشتلے بل چا کی دا صفات نشتلے دا رنگ ما تا تو وی چ سالو دا دریو سیزنو اج عاجزی او عبدیت پر ذکر کی یو دا ملائکو اخو بی کی پ یو دعا دری دیڑمبو آیاتنو کی وصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وصلت دعوه چه ملائك ده دين الله مجبور کیگی ده ملائكو اختیارات شتره اغا خود دمر عاجز مخلوق ده چه پس صف کی ادری گی ده الله عبادت کی پوشو کنا ده الله ده ذکر تلاوت و عبادت کی ده تسوائی چه دوی ده غری ده اغوی خپل بیان ده چه انا الهکم لواحد نو ده برتا ذکر کی بیا با ده عاجزی عبدیت ده ملائكو یو سل یو کم پنزوستم یو سل پینزش پیتم یو سل شپکش پیتم پا آغی که برا تا بیا دا ذکر کی چه دا ملائک و عاجزی برا تا بیا ذکر کی یو سل یو کم پنزوستم که برا ذکر کی فستفتهم علی ربک البنات و لهم البنون ام خلقنا الملائکت اناتا و هم شاهدون دیده که را تا ذکر کی بیا دا آغی نفس ماتی یو سل پینزش پیتا و شپکش پیتا که بیا ذکر کی روز تو چرا کش چی کنه لانده التا که بیا راضی فرشته پخپل اقرار کی و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون باس چه کم مشرکین بالملائکه و پاغی در طرح دکلو چه رو را داغوی دخپل خلی بیان گورا نو داغوی عمل گورا نو داغوی حالت گورا دریوار دا عبدیت کی دریوار دا عاجز دی او تر آدی تا مطلب دار که داغی اغب تصرفات که دا اللہ تر شریکی نو داغو ذکر کی دغرنگی با دا جنات و حالات دا تا ذکر کی وم اتم نهم لسم آیات کسی تو گو لکنا نو آل تر توی چه خد جنات و لسه اختیار را چه توی چه دا جنات دا سیدی وحفظا من کل شیطان مارد برا خود دیو خیجی لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب دت برا وقت خوضو تلارشي التنا دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب تردر پوره تويش سري دا برا اسمان تد خطو تا طاقت نلري دا پسنگ دا غشي عالي هشي تاسو دي پس رواني بیا په يوسل ات پنځوستم کې يوسل ات پنځوستم کې چکم دي بیا رتا د دوی عبدیت ذکر کوي وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون پوشکنا چا جنات پختل پدی خبر پوی دی چیارا منگا بس کیگو من با اللہ تا دی حساب دا پارا حاضر ولی شو نو پختل عاجز دی عبد دی ترازی تاغ شریکی نو دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا خبر تم ذکر کی عجز بر تم ذکر کی اغا بلا تم ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام والا او بیا دا آغین و رست و دا و بیا تفصیلی بی یو یو پیغمبران دا نه و پیغمبران و حالات تقریبا اغا بلا ذکر کئی پا آخیر که بیا سکئی و سلامون علی المرسلین آخیر که بوتوید کنا چه سلامتیا پا چاوانی دا پا رسولانو رسولانو تا که سلامتیا ورکر دا اللہ وی ما ورکر دا لہذا اغوی پا سلامتیا که ما تا محتاج نو چه رسولان آلیها نشو متصرف نشو او ملائک متصرفین نشو جنات متصرفین نشو نو دبل چاسه اختیار رچ اللہ تی مجبور شی دا دا اللہ پا ملائک او دا غچ کم دی دا سینم دی انبیاء دا دا اللہ مستفین و غور مخلوق تی او جنات چی دی اغا دا خلق و پا ذہنونو که رتورو نطاقت ور دی دا دری وارا نسوک پا طاقت نسوک دا اللہ پا قربت آلیہ جوری دی شی لہذا آلیہ باطل طول چکم دی اغا ندی معتبر یو اللہ تعالی عبادت مستحق تی یو اللہ تعالی عبادت پکی گی نو پا دی طریقی سر بدا سکی دا دعوی بسابت ہے بیا سورت و منقسم دی دری و بابونو تا دری بابونی پا سورت کی اولنے باب بتر سلور او یای مایا تا پوری خوا سلور او یای مایا تا پوری دا با اولنے باب ہوئی پا دی باب کی بس ذکر کی نو پا دی کی با عجز دا ملائکو ذکر کی اولن بیا با شهادت دما عجز دا ملائکو وصافات صفا فزاجرات زجرا فتالیات ذکرہ داغین پس داغوی خپل شهادت چه اغوی سه گوائی ورکه اغوی وی این الهکم لواحد دا داغوی گوائی شو بیا ورپسی ذکر د جناتو کئی تر لسم آیاتا پوری چه داغوی سه حالت ته نو آغا ذکر کی چه آغا ذکر کی نو بیا دا او داغوی زلت ذکر کئی نو بیا دا توی چه خراشا بیا زجرون شوروش زجرون شوروشی نو زجر ورکی چه رسول الله رسول پوری سکتو که کئی اگر تا در ور کی جدا مسئلہ کل رسول بیان ہے خلق ٹوکے کی ور پس بیا بعد در ور کی پہ انکار دا بعث باندھ چے رسول خلق دا قیامت نہ یری خلق ٹوکے کی نو داغی نہ پس بہ تخویف اخروی شروع کی تر سلور دیر شم دی دو اجتماع آیات نہ بے شروع کی تر سلور دیر شم آیات پوری او پاغی کی بہ تقریبا 15 حالات ذکر کی خ 15 حالات دا با مطلب پدی کے با دا حشر او دا حساب اگر ٹول بہ ذکر کی بیا دا غین ورستو علتنا دا عذاب با ذکر کی پا پینزه دیر شمایات نوالی ترسل بیختم پوری ولی دی خلق اللہ عذاب ور کی وجه صدا وجه برا تا ذکر کی نو دا غین ورستو چکل ترسل بیختم پوری دا ذکر کی نو دا یو سل بیختم آیات نپس پا بشارت او زیر بلی دلیتا چه غیر رسولان او منل دا مسئله او منل چه بلکل یو اللہ دا عبادت مستحق ته چه وی منل نو پا شلو امور سرا اگوی تا بشارت ور کی او دا بتر یوش پیتم آیات پوری دا بشاره توزیره با تر یوش پیتم آیات پوری دا اغین و رستو با بیا تخویف اخروی شروع که دا یو دا دوش پیتم آیات نازار که خیر و نزله ام شجره که زخون نو تخویف اخروی بای خب یا اولنه پا حالت دا غصر و حساس سرو نو دا پا حالت نار سره دا اور پا حالت سره بای دا با تر سلور و یایم آیات پوری اتا امور با پک ذکر که دا تخویفو او پا دی طریقی سره تخویفات و بشارتون و پک اس دیر بی خواه صحیح بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا اولا عنوان دغدي عجز الملائكه خوش عنوان ددي اياتنو دار عجز الملائكه وشهادتهم عجز الملائكه او غواي الملائكه پس باندی پا توحید باندی و صافاتی او قسم می دی پاغا صف ترون کو ملائکو باندی صفن للعبادتی صف د پارا د عبادت چغی صف تری خود عبادت د الله تعالی د پارا نو چې د الله عبادت ته دمر په عاجزی سو جو ودریږي اغه الہ یغه متصرف وی اغه نشکی دی فزاجرات زجرن قسم می دی پاغ شړون کو ملائکو سرا قسم می دی پاغ شړون کو ملائکو باندې زجرن د پارا زجرن شړل د سچی شړل دری خاطری دی یو داد وریزی شړی دویم خبر داد زجرن لشیاطین شیطانان شړی ها اب راشو سو بل دریم داد زجرن مومننا بد صفا بد وسوسی اغتن شړی حدیث کی راضی لمت للملک ملک ولمت للشیطان د انسان ضرورت دوسی نه متوجی دی یو شیطان دی یو ملائک دی اغه ملائک خو دغه ورته وره چي د خیر الهام هغه کوي او شیطان لګي د شر الهامات هغه کوي دا دواړه شروع وینو فرشتي لګي د شیطانانو وسوسه کوي اغل لري کوي اغه شړی نو زجر شړل پوش کنه رټل دا خو رټل سره بیا شړل لازم دی هغه شړل معنی ده فتالیات ذکرن فتالیات نو قسم می دی پاغ تلاوت کو ان کو ملائکو باندے ذکرن ذکر دا اللہ لرا چی دا اللہ ذکر کئی توحید بیان نہیں یا فتالیات قسم می دی پاغلستون کو ملائک بان ذکرن د وحی لرا وحی دغه کی راضی پیغمبر تو وحی را ولیکنا نو تلاوت د وحی کی دا دریک دغه صفات د ملائک دی بعض وای دا صفات د انسانان دی مبعد مفسرین سره بتا سو ګوره پا کمزور خبره ده راجح خبره دار ته دا صفات د چا دی د ملائک دی دا دری صفاتونو باندې قسم خوړو اوس سوال داده چې الله تعالی قسم خوړ دا اولن په مخلوق باندې قسمان دی په مخلوق باندې قسم خوړو د دې نه مخکې یو قسم تیر شو هغه په قران باندې او د قران په باره کې زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې القرآن کلام الله غیر مخلوق قران د الله کلام دی مخلوق نه دی په مخلوق قسم اول د الله کې په قران کې د الله تعالی طرفه اوس ما خو د تمکه په قسم کې خبره کړې و چې قسم په مخلوق باندې ما او تا نشو پړې من نه دراتا په یو معنی سره کړي او کړه شرک ته من حلف بغیر الله فقد اشرک څوک چې په غیر الله باندې قسم وخوري نو دا سړی مشرک شو وي پوه شو خو لیکن دا خبره ده چې کچرته په دې معنی سره دې په قسم وخوړو چې د استشهاد د پاره او شهادت او گواہی پیش کړي یا د دعا د پاره او کله د دعا د پاره هم سکیږي قسم خوړلې کی لکه په قول د حسن رضی الله تعالی عنہ کې پای کې قسم راغلی یو شعر کې خو هغه د پاره د دعا دی کله د استشهاد د پاره قسم خلق کری شاعرانو کلام کې ډیر راځي قسم بلبی میګونی تو و زلف شبګونی تو کې تو هی دل ربای خو شوی چې ستا په سرو شوندو په تور زلف مې د قسم میته تل ما محبوبای نو تور زلف دا قسم مطلب دی دا په استشهاد کې پیش کړي چې دې تور زلف تر سو ګوري د چاپلار بداسي وی چا په عاشق نشي او دې سرو شوندو ته تر سو ګوري د چاپلار بداسي دا په دې خبر خپل گواہی کوي چې ستا عاشقان شتاوز فقیم نو دا په دغه سړی خبره ده کنه خو به هر حال دغه قسم سره دا قسم د استشهاد دی الله تعالی چې قسم خوري نو غم د استشهاد د پاره خوري ځکه چې دا بل قسم د تاکید د کلام د پاره چې کم خوړل کیږي چې عام عرف کې مونږ خورو نو هغه قسم او هغه کې فرق دی او په استشهاد قسم کې استشهاد قسم به تور شاهد صرف یو شی پیش کې او کم قسم چې مشروع قسم دغه شرعي قسم دی نو هغه کې دا مطلب چه الله کو گواه ده ٹکتا خو ورسارا بیا دارو موی چه که چرتا دا کار ما او نکرو نو پا اللہ می قسم خوڑلے اللہ بمی عذابی خوش کنا نو دا خو ٹکتا خو که پا بل چاری دا اراده اولر اللہ چه پا فلانی ما قسم خوڑلے دا خو که دا قسم ما پورا نکرو نو پا ما با عذاب و تکلیف رازی یا ما تا تکلیف را او رسی نو بیادا شرک ده بیادا والتا ذکر کئی چه خطا ویلو چه فرشتی متصرفی دی نوراشا ده فرشتو دغه حالت دغه حالت دغه حالت ته وګورا در متصرفینو حالت دی مثال خپل پوهی چې نصریا پوهی او سه دومره اختیار لري ولی د بل عبادت کوي ولی بل ته دومره عاجزی کوي دا اختیارات نه لري دا تصرفات نه لري دا شهادت مې لکه ګنده دوی دا حال په دې خبره شاهد او گواشو چې دوی الہ ندي صحیح شو فتالیات ذکر ان الہکم لواحد یقینا الہ تاسو چې دی معبود ستاسو چه ده لواحدون آغا یک کیو ده بس اللہ تعالی یو معبود ده بل نشت ده اس پسی یو مختصر دلیل ذکر کئی رب السماوات ولی آغا یو واحد ذات ده دیوی رب السما او دا گوا اولی لسان حال ده فرشتو ذکر کو چه آغا کم حالت داغوی ده آغا دا عجزی ده نو پا دی وجبانی سدی آغای آلیه ندی نو اس لسان قال ذکر که انا الهکم آغای وائس آغای داوی که انا الهکم لواحد رب السماوات نو اس دلیل ذکر که رب دا اسمانونو ده والارد و دزمکو ده وما بینهم آغا چه پمینز ده دزمکو ده اسمان کی دی و رب المشارق او رب مشرقونو ده رب د مشرقونو له مختلف مشارق او مشارق ولې جما راوړه نو دا جواب دا کوي چې راخ یو مشرق ته وینا د هر ورځ ځان ځان ته مشرق ته سو کوی نه د میاشت مشرق بدلیږي خو سو کوی چې د ورځ مشرق باقی ده بدلیږي نو دا مختلف نن ور دی دا سبا دی دا کې بل ور دی دا کې دا راخیږي نو مشرقونه په دی وجه باندې ګڼ دي خو دې سره و رب المغارب نو وی چې رب د مغربونو لږ په قیاس ته وای چې هغه دا ذکر شو هغه په لخپل ورعتفته یا دا دې چونکه په دی دا کې انعامات ذکر کړي نو دا نور را خطا خطل دل مر خطل اغا نعمت ده کنا پا دی وجه بانی اغا ذکر کرو انا زینا سماء الدنیا بزینتن الكواکب اوز ده شرک اغا بل جانب امرت کئی اغا مشرکین بالکواکب چی استوری بیده اللہ سر شریکان کول اللہ وی وبد بختو تاسو زما سر استوری شریکان کوئی استوری پیدا کری ما دی او مقصد ده غا ده ده تصرف و ده اختیار ده پارادیس کارونه نیچی کول استوری ده بس فقط یو سوکا ده غا ده دیکھتا زین ده این نازین نسما الدنیا یقینا منخیستا کرده اسمان نزده اسمان د دنیا بنوای خا زکه چې بیا خو اضافت شو دا ترکیب اضافي نه ده چې دال پکراره کنه پختو کې نو دا ترکیب اضافي وي خو شوی نه دل دکې دا موصوف صفت دې زکه په مضاف باندې بیا الفلام نه داخليږي په اسما باندې الفلام داخل شوی ده نو اسما الدنیا هغه اسمان نزدي اسمان معنی بکې بزینت نل کواکب په خایس په غډول د ستورو سره پستورو باندې ما اسمان خسته کړی دي درې صفات هغه دی فائدې دي پستورو کې یو فائدې سنا ان نا زینا السما الدنیا یو دار دوی نمبر وجعلناها رجوما للشیاطین او مون ګرځولې د استوري وشتون کې د پاره د شیطانانو دایته یو فائدې درېما فائدې د استورو صدا وبن نجمهم يهتدون د شپې په خلق قافله کې لارې معلومې بس دا درې حدیث کې راځي څوک چې د دې درېو فائدو نه غي پس تورو که نور فایده بوری گمراه کیگی با تبا کیگی دا تبا ساره دی دا دین ادری فایده دی مسا خواه نور فایده پکه ما گوره این نازین نسما الدنیا ندائی وی که من خیسته کرده دی اسمان نزده بزینتن الكواکب پا اغا خایست دستور سرا و حفظم من کل شیطان ماردو اسی غفل فایده و حفظم او دا حفا دا پار دا حفاظت یا حفاظت که ان کی دی من کل شیطان دا هر شیطان نا ماردن خالن عن کل لخير چې هغه شیطان خالی وي د هر خیر نه مارد معنی سرکشه مرد اصل کې ویل کېږي خالی کې دوتا بیګری الک تم زکه امرد و یغه د ویختونه خالی کنه نو په دې تاسو ویل کېږي امرد ورته وي نو مرد دغه ته ویل کېږي نو ماردن عن کل خیر خالن عن کل خیر د هر خیر نه خالی وي الله و یغه په داغه نه په اسمان کې ساتم صحیح شو لا يسمعون الى الملأ الاعلى وغنك ددا شیطانان الى الملأ الاعلى اغا برانی مجلس تا اغا پورتانی مجلس تا پورتا مجلس ده فرشتو ده گوره یو خو الهی تقدیر ده داغی نخوی صوف نخبریگی یو رزانه تقدیر اللہ تعالی کئی دا رزانه تقدیر چی وی کنه نو دی که سوی دی که ده فرشتو تا اللہ تعالی اغا فایل ور کی چه زی سبات دا کارونه دی نو اغای پخ پل میانس که ناس وی اغا مجلس چکیگی نو چه اغا مجلس روانوی نو دا دا غصری دا شیطانان دا لارشین دی اسمان سر خواک وقت کی دی نو ده فرشتو اغا مجلس واوری خو اویده سم نشی نو چه او اوری پا دا غطیم که پس اغا شهاب ساقی برا کششی چه اغا را خودشی دوی را مندکی یا اولتا که نیم اوریدله یا نا اوریدله خوی اصو سر دروغ یوزایی که نو راشی کاهن تسری تا ترویتی جو ارتوی اغا تا پا غوک که خبری اوکی نو اغا سبا خلکو تکینی وی دا چل ده و اغا چل ده کسی میسی شروع کی نو دا قسم دا دا شیطان دا غا مجلس وی چه ده بارنی راوری لا يسمعون الى الملأ الاعلى اس دا چه او دا وحی پتیم کیا برا چه صورت جن کی کله چه نبی علیہ السلام وحی دا لگ لگ دا مخ که دا دیرو تلل باو راوڑا بی مجلس بیا پا دا وحی پتیم که مکمل پان شو خواه که کل نبی اسلام بانی وحی نازلی دن پا دیده که دا وحی او دا کهانت دا فرق دا پارا مکمل اسمان دا چه دی بوای انا وجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا خوشوی و انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا دادا تحقیقاتی که میسونه چه کم تشکیل کرده وقت چه راقی اغیر دهی چه کسه بزلالا من گا خوبا مخ کلالو اسمان و این نالا مسن السما من با اسمان مسکولو اوس پا وجدنا حمل ات حرسن شدید و شهبا اغا اوس دمر پیرداران دی و دمر زیادی دادا غدی راکیتی دی که نا چه کسه گرانه دوی اغا مکمل بند کرو دا اغی نوروز تو لگ لگ خلاص دی اوس پوشی لگ لگی پریگ دی چه پریگ امتحان که اللہ تعالی که چه خلق سکی نو سے لگ لگ فریدی خود وحی پا وقتنو که مکمل اسمان بن شویو خجی لا او سے مولی ایخ لکا لگ لگ فریدی لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون دوشتلكيگی من كل جانب ده هر طرفنا دحورا شللكيگی ذلیلکیگی ولهم عذاب واسب او خاص دویده پارا عذاب ون عذاب ده واسب دائم ها همیشه نه عذاب ده پا اخیرت کی همیشه عذاب پا فراشی خواه دا یو مانه دا یا دا اخیرت ده یا عذاب و واسب و عذاب ده لازم پی وستکی دون که دوی پوره سه مطلب مطلب داره چه دل تا چه کم دپس اغلام برازی کنا نو اغم گای جد میزایل ده دانه نه چه ده بطی خطاشی بلکل چرا روان چی پس کنا ده پی لگی خواه الا من خطف الخطفت فات باعو شعب ساقب نو ده خوال ورطلی نشی خوکا کم لار شی الا من خطف الخطفت مگر اغا سوک تختونو کی ستختونا ستختولو کی سشی سشک راو تختی پوشوی یا خطف الخط نو پت پت غب کی دیکنه نو سکو فات باعو نور پسیشی شعب ساقب اغا لمبر و خانا لمبب لقیدون کی ساقب ویلکی کی سوری کولو تا پوشوی نصقت سوری تا وای دی مطلب داس لمبا پس راځي چې شیطان نو ور پوری اوځي داس میزایل له ها هغه پس الله تعالی التن را خوشی کی دا فرشتي وکنه هغه را خوشی کی هغه سوی هغه ستوره وی باندې وای چې ستوره دی ولي کنه کما په تیر شو نه هغه ستوره خود خپل ځان نه راړی لیکن دا هغه نه یو لمبا را واقعي او سوکی شاک کرن تاغی نور که نور بل شیوی او داره که پس راولی نو آقا بیا تاسو لیدلی دی که نا پا آسمان کیوی نو آقا شی پس راشی خفست تفتهم اهم اشد و خلقن ام من خلقنا دو زواجر شروع شو تر دی پوری دا جنات و حالاتم تاسو لیدو چه اللہ وی که جنات که تصرف و اختیار وی نو دوی با آسمان تا خطلی وی که دوی که تصرف و اختیار وی دوی بزان دا دی عذابون را بچ کرده وی خجی اس وی فست تفتهم اس انسانان خلق دا اللہ سر شریکان کئی کنا بلا دل پک دادا چه انسانان دا اللہ سر شریکان کئی اغیل جواب ہم دے او منکرینو دا قیامت تزجر دے دے ویز بسنگ پیدا کئی گما او زو چه خورشم او ذرہ ذرہ شم ما بسنگ راب پورتا کئی بیا اللہ تعالی اللہ وی فستف دے ہم نو پختنو کد دوینا اہم اشد خلقن آیا دوی سختی پا پیدایش کے ام من یا اغسو خلقنا چه ما نور پیدا کردی غیر دا دوینا غیر دا دوینا ما مخلوق پیدا کردی ملائک میں پیدا کردی جنات میں پیدا کردی اسمان و نظمہ کے دغا سختی کدے سختے انا خلقناهم اللہ و یقینا مندی پیدا کردی من تین اللازد دغا خط سلیخنا کنا سلیخنا کے خط میں پیدا کردی دا انسان دم رضان وطا تے ورکت جماعت دوڑیر گرانی ما اللہ و اینے گران خواب حجی تردی پوری دا دغه وکړو اوس زواجر شروع شو بل عجبتا نو الله وی بلک تو ته ناشنا غنی دا خبره ته دا بیان ته ناشنا غنی ویس خرون او دیار پوری ټوکې کای دوی در پوری ټوکې کای تا ته دوی دا ټوکې ناشنا کاری عجیب در تخکاری یاد آرا چې بل عجبتا تا ته دا مساله عجیب کاری چې ناشنا خوندور خوندل درکی خو دوی څه کای ویس رون دویر پوری ٹوکے کئی دا یو زجر بل و اذا ذکرو لا یذکرون او کل چی دوی تا بیان کولیشی نو لا یذکرون دوی نصیت ناخلی دوی تا نصیت ورکوا پن پا دوی باندے اثر نکی خوا و اذا رأو آیتا بل او گورا کل چی دوی اوینی و معجزہ یستسخرون نو اغی پوری مسخری کئی ہاں مسخری تی جوڑا کی ٹوکے ورپس شورو کی اغا نمانی و قالو او بل دوی وی ان هذا دا الا سحر مبین مگر جادو کار دے اگر موجودی تا دا ویخا دای تر دے پوری در رسول سره متعلق دا غوز جرونو اوس د قیامت نه انکار ا اذا متنا دی وی آیا کی مونږ مړ شو وکون نا ترابن او شو خاور و عظامن اډکی ا ان لم مبعوثون نو آیا دوباره به مونږ را پور تکولی شو نو چه تو ارتا ہوئے آو نو دوی وی آنحنو منگم و آباؤن الاولون وزا منگا غا پلاران مخکینی اگا مشاران اگا چل آدم علیہ السلام پوری ملدی اگا طول برا پاسی نو قل تو ارتا ہوئے نعم آو بالکل برا پاسی و انتم داخرون راپورتا که دل خود پریگ دا علتا دی رت سلی توب و معتبرین نچلیگی و انتم داخرون و پداف حال کی تاسو بزلیل وی دا اللہ خکم تا چی اللہ در تسوی تب آغا کے نوچے اللہ حکم کی چرا پورتا چستانی کبا مرا پاسی تو خلاتی فا انما ہی زجرت واحدت نو اللہ وی فا انما ہی ناسا پا بیدغا زجرت واحدت چغه یوا زجرا او هغه چغه یوا یو چغه به شپېلې به وایل شي نو فاذا هم ناسا په داخلك ينظرون داسې به چې ګوري با ولاړ به خلق به یو بل ته ګوري سم مطلب د ينظرون ينظرون مطلب دار قرطبي وای چې حقيقي ژوند دی به ګوره ها ينظرون نظر سره الکې چې پوره ژوند دی وي نو پوره ژوند دی به پوره حيات ته فکر راغلي سبا وای نو دې دنه تخويفات خاص تخويف شروع شو دا تخویف اخروی دی ترسلور در شمایات پوری احوال دا حشر و دا حساب دا ذکر کئی خان وقالوا ندي بو ويا ويلنا هاي افسوس تمنلرا هذا يوم الدين دا غورز جزا دا وي دا قیامت غورز تمن نمنلا نو غورز خدا دا دا بدی اقرار و اعتراف کی هذا يوم الفصل دا غورز د فیصل یو د جدائی د پمیان د مشترکان و د مؤمنانو کی الذي غورز کنتم چ وی تاسو به اغیلرا تو کذبون دروغ جن گنون کی تاسو خدا غورز یو بل تداوی دا یاد الله له طرف نه یاد فرشتور طرف وقت دا اویر شو او دا حقا و رز دا چه کمی و رد تاس دا روغ گرن لخا احشر الذین ظلمو و ازواجهم اس دیده نا پینزه حالات شروع کئی دا حشر و دا حساب چه دا تکلیف دا حالات بئی احشر الذین اللہ و ایراجمک یا کسان ظلمو چه ظلم کرده و ظلم نمورات شرف ده و ازواجهم او بیبیان دا اوی بیبیان چه کمی مشرکی وی اغاز ورخا یا و ازواجهم و امثالهم و مقی مرتبه او اغا مثل خلق دو دوی پر شرف کے وما او اغا خدایانی کانو یعبدون چهودو یغیل را عبادت کون کی من دون اللہ غیر دا اللہ تعالی نا چه دا اللہ نا غیر دا بلچا عبادت کردے اغا معبودان باطلا امثال دو دوی و ازواجهم ازواج نمراد یا دو دوی اغا بیبیان مشرکانی دی خذی یا دادی چه ازواجهم نمراد دو دوی اغا امثال ملگری دی پر شرف کے چه سمرا دو دوی پر پاٹی والا کنا نو ټول یوی پاټی والا په یو ځای راځم کوي و ما کانو یعبدون من دون الله نفهدوهم الی صراط الجحیم نو خودنه کوي دوی ته لارې ته جهنم ته زی بوی زی جهنم ته دوی لار او خی فرشتو ته الله وای نو دوی بروان چې حدیث کرا دی دا چې غټه غټه لخرې وای لکه هغه مخکې په سورته طه کې دوات آیات کې تل تیر شوی نو هغه چې غټه غټه لخرې روان شي په دې ځای کې فهمیانس کې आवाज وشي وقفوهم ادروی دوی آواز بوشی دوی ادروی انهم مسئولون یقینا دوی نه پختنه کولی شي دوی سره لګه پختنه دی خبرې دا دی حساب والا پختنه نه دی دا د زجر والا پختنه دی سو ته وای مالکم لا تناصرون څه شي وی دی تاسو لره چې یو بل مدد نه کوي تاسو خو وی چې مونږ بداس چل کو واغه چل بکو ځان په احتجاج خلاص کو دا بو کو نن څه چل دی دا یو بل مدد ولې نه کوي وأقبل بعضهم ها نو بل هم اليوم مستسلمون الله وي بل كنن رضوي مستسلمون پورا حکم منن کی دا اللہ دی پورا بس دی تابیدار جس ورتا اللہ وی جی بالکل بس من منو منو واقبل بعضهم نو اللہ وی وران دی بچی باز رضوینا علی بعضن بعض تمخ بکی یتساءلون دی یوبل نہ پختنی کی یوبل نہ پختنی شروع کی لیڈران او دا بیا شروع شو اغا زندہ باد والا نو قالو دی بورتا وی ان کم یقینن تاسو کی وی کنتم وی تاسو تا تونانا چی تاسو برات لی منگتا عن الیمین عن الیمین سا مطلب دلتا قطع دمانا کی تا تونانا عن الیمین تمنعوننا تاسو با منگ منکا ولی تاسو با منگ منکا ولی منگ با منکا ولو عن الیمین دا غصهی دننا غدا مانا کی دا غوی بلا مانا پک دوی دا کی تا تونانا تاسو برات لی کل منگتا عن وی پا مانا دا بیسار دے دل یمین پا قسم سرا چه قسم ده من پا حق یو دالا غدا نور چیو دا پا غلط دی تاسو من تا قسمو نخوارل دره ما مانا تأتوننا عن الیمین دره ما مانا دادا تاسو برات لی منگتا عن الیمینی بل یمینی یمین پا مانا ده قوت سر رازی پا قوت سر فطاقت سر تاسو من منا کرو او پا منگم دا کار کرو خانو قالو اغی بورت جواب ور کی چه نمالا بل لم تکونو مؤمنین بلکه تاسو نوی پا خپل ایمان را ورون کی خپل مو نمانلا اسی پا منگ را را وی پا خپل ده سری زامن نوی و ما کان لنا علیکم من سلطان او نو منگ لرا علیکم پتاسو بانده من سلطان کم زور ایزا منگ سا زور خونو چه پزور می در بانه کفر کړو هغه ورته وی یا من سلطانن کم دلیل ما سره خود دلیلم نو خو چه صرف خبره ما ته وکړه ته ما په سر روانه دي خجی نو بل کنتم بلکی وی تاسو په خپل قومن یو قوم طاغین سرکشه د حد نتیر وتن کی تو قیان ما تاسو د حد نتیر وتل نو بنده خود الله بنده دی دې چې بل چا بندگی کین نو د حد نه وته کنه نو الله هغه ته وی تاسو په خپل داسې وی فحق علینا قول ربنا نو څو ته دوی جواب کوي خدای لی دران فحق علینا قول ربنا نو اوشوا په مونږ باندې فیصله در رب زمونږه حق ثابت شو یعنی اوشوا بس تیار فیصله پوره شوی دا ان لذائقون یقینا مونږ سکون کړه دی عذاب یو بس عذاب کې به مونږ راځو خو دوی و سره لاندې کوي هغه ته وی چې نه مونږ تاسو ګډوډ کړو نو هغه جواب وته کوي اخیری فاغویناکم نو گمراه کړی مونږ تاسو ان کنا غاوین د دی وجنه چې مونږ پخپل گمراهو نو چې ته ما سره ګرځې دی او زه گمراه ما ته به کومه غاړه هدایت مونږ ته ورته وی خو د خپل گمراه نو خود ته میدان سره گمراه کولې فانهم نو یقینا دوی چې یوم ایدن په دغه اورث کې فل عذاب په عذاب کې مشترکون ریبا شریک وی دی په یو بل سره ګډوډ وی ان كذلك نفعل بالمجرمين الله وی دغه رنگ کار کو دغه رنگ کاته کو مونږ د مجرمانو سره مجرمانو بم دغه حال وی اوس د دوی جرم بیانې ما تاسو ته تر دې پورې فاغه احوال بیان کړ چې هغه بیان کړ اوس دینه پس علتنا د عذاب ولی الله تعالی عذاب ای د عذاب په ول راغ تر سال وی ختم آیات پورې وجه د عذاب ذکر کړي اوله وجه انهم یقینا دوی چې کانو دوی اذا قيل لهم کله چې بو ویل شو دوی ته لا اله الا الله پوښوي نشته د حقدار د بندګۍ غیر د الله نه یستكبرون دوی بلوی کولا دوی بزان د دې خبره نه لوی ګڼلو چې راشي د الله خبره ومني د الله قانون ومني بس ته انسان د خپل قانون نه جوړي چې دا خبره به ته وکړه د بوي وو دا مطلب مونږه آزاد مخلوق یو پوښ کنه ازادي زمونږه حق د فطري دا زمونږه اختیار دی چې مونږ ځان له قانون جوړ کو الله وای دا خو تا کول ويقولون اودي بوي ا انا لتا بل در رسولنا انکار ا انا لتاركو الهتنا ايا مون پري خودن کي خدایان خپل لرا دا خدایان مونږه پريګ دو پوه شو کنه دا پارليمنت مونږه پريګ دو لشاعر د وجد خبر دا شاعرنا مجنون چلي ونيم دي مونږ دي رسول الله به یادولو اهل حق به یادو دالي وني دي دا شاعر د ځان دروغ جن دي دروغ جوړ کړی دي مونږ د په خبره باندې خپل خدایان پري گودا خبر به وکړه الله و ان لیوانه نه ده ها او دومره کمقل چې هم وای مجنون دی موي شاعر دی نو شاعر خو په دغه جوړی کی په عقل جوړی کی چې لیوانه شنو شاعر څنګه شو بل جاء بالحق الله وای بلکې راوړی د حق وصدق المرسلین او د تصدیق کړل د پخوانو رسولانو دی خو د پخوانو رسولانو تصدیق دی څنګه لیوانه دی څنګه شاعر دی ظالمانو انکم یقینا تاسو چې لذائق العذاب الالم تاسو سکون کی دا عذاب درد ان کی عذاب بدربان راشی و ما تجزون او بدلہ بنشی در کول تاستا الا ما مگر دا اغا عملون کون تم چی وی تاستا تعملون کون کی داغی الا عباد اللہ المخلصین مگر نبندگان دا اللہ تعالی المخلصین چی بچ کری شوی جز شیطان دا تسلطنا اللہ چی کم بچ کری دی تر دی پوری دا پینزو عذابون ورطا ذکر کرل اغا دا علتون دا عذاب ورطا ذکر کرل چی اغا دو وجی دی عذاب پدوی ولی راغی یوی توحید نمانل لا اله الا اللہ نمانل دویم در رسول نے انکار کولو اغا پوری ٹوکی کولی زکا پی عذاب راغی اوز دا دین پس بشارت شروع کی او دا تر یوش پیتا مایاتا پوری پدی که شل امور دا زیری ذکر کی او دا ورد اردگتا چکم دے اغا مسلمانان تا بشارت ورکی چی سوک دا مسئلہ امانی چی انا الہکم لواحد اغا مسئلہ چی سوک تسلیم کی دا غی بس حال بی الا عباد اللہ المخلصین مگر نبندگان دا اللہ تعالی چی بد کری چی ویدی دا وسوسو دا شیطان دا تسلط دا شیطان وسوسین اندی بد اولائی کدا کسان چی دی لهم خاص دوی دے پارا رزق معلوم اگر رزق معلوم دے رزق معلوم دے نو پدی سوال لازی چے رزق خونے معلوم حدیث کے راضی حدیث قدسی دے اللہ تعالی فرمائی رسول اللہ در اللہ تعالی نے روایت کی اللہ تعالی فرمائی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر پوچھے ما د بندگان دے پارا چکم شیان تیار کڑی دی اگر نستر گلی دلی دی او نہ گونو اوری دلی دی دی او نه د چا مؤمن په زړه کې داغي خیال تیر شوی دی د یو سړی په خیال په ذهن کې نشته دی دلته خو رزق معلوم یو رزق ته بل معلوم دی نو معلوم کنه دی نو جواب داغي دار چې معلوم دی په اعتبار د بعض صفات سره بعض صفات معلوم دی کنه بعض صفات څه دی دور لګ ډیر مونږ ته پتا شته چې حوری دی غلمان دی پوچ کنه بنگلی دی ها نهرونه دی میوی دی خوراکونه دی داسې نه فلا ته پتا شته یا کم از کم داسې صفات ته معلوم دی چې نه ختمی دون کی دی دور په اعتبار د بعض صفات سره معلوم دی فواکه هو هغه میوی دی و هم مکرمون او دوی تبدیبا عزت من کری شوی دایبل عادتو شماره پس کنا رزق معلوم فواکه و هم مکرمون دا ټول د شمارش په شل دغه جوړی کی فی جنات النعیم پاګه جنتونو د نعمتونو کې بای اعلی سرورین پاګه پالنګونو باندې بای متقابلین یو بل تمخ کون کی جنت کې یو بل تشان راضی د ټول بای یو بل تمخ وی یطاف علیهم گردول بچ دی باندې بیکاسن اغه کاسی اغه گلاسونه مم معین اغه جام نا من معین داغ خالص و شرابنا معین دا معنی ماخوذ ده آقا چینه چه آقا نخط میگه میشه جاری بی بیضا اتک سپین بی لذت خون ورکون کی بی لشاری بین سکون کت خلکو تا لا فیها قولن دار آقا شراب و صفت ده لا فیها قولن نبی پاغی که اکی حس قسم آفت قول آقا خوفیه تکلیف و مصیبت چه سری چه جوڑی ولا هم عنها ینزفون او نبد دید شراب دا وجنا زفون دوی باندې با الټی راوستې شي الټی با نه کوي د دې د وجنه چې کنه په دې الټی ولګي ها نذف یا وای فساد العقل تا پوښتنه کړه چې سړی داسې به اوسه چې عقل کار کړی دي او نذف الټو تم ویل کیږي پای باندې مطلق کیږي و عندهم قاصرات الترفعين بل دا وګورا بل دغه بشارته و عندهم او دوی سره به قاصرات الترف بندون کی د نظر بندون کی د نظر خپل مطلب داره بل چاته بنګو صرف پل خاون تو متوجی وی یا قاصرات الطرف استان نظر به بندیگی ته چغی ته گور بیاری بل خوا بل خوا ذهن نزی عین او غټ سترګو والا خوری بی کانهن اغب سنگی دا کانهن گویا که اوی چی دی بيد مکنون اغا یوی دی اگی دی مکنونن پټه ساتل شوی چې ګرد مرده پنه لا ور دی دل شوی دات مکمل بهترین صفه دات بی فاقبل بعضهم نو مخبکی بعض د دنیا علا بعضن بعض نور ہوتا یتساءلون د یو بل نو پختنه کی دا تر دې پوره توش مار کنه سورہ بشارت نه درکل پوشوی اغلا نشمارا رزق ته معلوم ده نو فواک می وی دی اکرام ده جنات النعیم دی سرور دی یو بل تقابل ده دغه رنگ یطاف علیهم بکاس شراب دی بیا دغه شراب صفاتونه دی بیا دغه حوری دی دغه صفاتونه دی دایره ته ذکر کړه اوس یو بل بشارت او خوشحالی ته کې دارا غټه خوشحالی کړه کله دام وی چې یو ډیر خطرناک دشمن دی کنه نو چې هغه مرچی یا هغه تاسو نقصان ورز سړی ډیر خوشحالی کنه پوښوي خلک وای کنه خدای دشمن کرانه مخ کې ما دیګر ور پسې مرم خوشاله یم نو چې سړی کې دشمن مخ کې شي ما دیګر مرچی بیا هم خوشاله نو دلته دا یو مسله پاتې ده په دنیا کې خو اهل حق سره دشمنان نو هغه وای چې هغه دشمن به میچرته نو اقبل بعضهم علی بعض نو مخ پکې بعض در دنیا بعض ته یتساءلون یو بل نه بنور اقتنه پختنه کوي دای خوشحالی پختن یاره ته څنګه جوړه طبیعت ته برابر دی روغ بڑو نه کوي دی یو بل سره نو دی کی یو پکې وای قال قائل نو او بو یو و یون کې منهم د دې جنتیانو نا انی کان لی قرین یقینا و مال را قرین بعد یو یو پی واست ملګری نه خدا کافر دی دای ملګری نه دی دلته کی قرین مانو پی جنا انی کان لی قرین یقینا و مال را یو خکرور مقابل قرن خکر کوي لکی گشکر سره داس یو شکرور مقابل نو زورا ور مثلا بی غټی لانجی کول په دې مساله باندې او د توحید نه به د قیامت نه به انکار کولو یقول غبوی انک آیه یقینا تچیل من المصدقین ته د تصدیق کوونکو نه د توحید او د قیامت ما ته به خطه دا خبر مانی چې الله یو دی دا خبر به راته کوله ته دا مانی چې قیامت براشي دا خبر به راته په دنیا کې کولی ا اذا متنا ما ته به دا خبرم کوله آیا چې مونږ مړ شو وکنا ترابن او چې مونږ خوري و عظاما اډوکی انا لمدینون نو آیا یو به مونږ دوباره جزا ورکړی شي وي مونږ ته بیا بدلی او جزاګان ملاویږي دا به په تور ټوک دته وي نو دی به دا خبر او کی اعظم دا یو یار دا خبرې به کولی لانجې ما سره جوړی کړی وي نو قال دی به وای هل انتم مطلعون آیا تاسو یی ورخ کارکی دن کی غتا یره ورزونه چی وی ګورو دی اشنا پختنه وک پښه نبی انشتله چګن جنت نه براخوچي جهنم ته برادیل ته بغوري دی وال تن رورا بس دغه میلو کی خپل کیمرا و ان کی نو دال تر جنت نه رورا په فیسبوک باندې فورن ملاقات وسره وشه نو ال تاغه و تر احکاره په جهنم منس کې غفروت ته نو دی بو فتلع نو دی په ورخ کارشی فرعاه نو وبوی وینیا غلار فی سوائل جهنم په میان د جهنم کې چې ویلی د کنا زړې خوشاله شو نو قال دی ورته وی تالله قسم الله دې ان کې تل تر دین یقینا توی لتر دین چې زده ارغړه ولې وې زده هلاک کړې وې پښې اردام تاسو ویل را ور دی دو ته وی کنه والمترديه اغه دغه چې اغه برنه را ور دیږي ته خو یقینا وی چې تازر غړه ولې وې تازر غړ دا ولم د برنه جهنم ته را ور دا ولم شرف ته به وسلم ولولا نعمت ربي که چرته نه وې نعمت درب زما په ما باندې لکن تو یقینن ذبا و من المحضرین ده حاضر کړو شو نه فور کی ذبا مو د تاسرم اوس اخو ال تسوزی چې اوس دا څنګه چلو شو نو ناسافیو ته دی یو بل خبره وکي او دا سم زور ورکه سریتا وی اف ما نحن بمیتین دا استفهام چې دی دا کی دا استفهام نه تلزز دی دی ورته د خوند پاره وی خبر یاره وی دا سی وی چې مونږ بمړ کیګوم نا اف ما نحن آیا یمونګه نحن بمیتین آیا نه یمونګه مړ کی دونکی مر خون نشتا دکنا الا موتتن الاولا لیکن الا استثناء من قطیر خواه زکر ده ما قبل ننجوری گی آخو ده مستقبل پا بارا کرده موت اولانه خو ماضی کی تیر شویده لیکن متنا موتتن الاولا لیکن منگا مرشیو پا اولانی پا قوانی مرک سرا وما نخنو بمعذبین او نیو منگا عذاب را کری شوی انا هذا اللہ و یقینن دا دغا خبری چه تیر شکن دا بشارتونا لهو الفوز العظيم دا کامیابی لو یدا لمثل هذا دغه شانت کامیابی ده پارا دی فل یعمل العاملون عمل دکی عمل کون کی زان دستړی کای زان د دې پارا ستړی کچ دار ته حاصل شي اوس الله اوس د دینه پس بشارت خطیر شو کنه شل امور په بشارت کی ذکر کلو هغه وخت کمی نو سره اسمار ټول نشي پتا ته خپل اسمار نشي اوسم تجربه شوی دا نو سره اوس تخویف ورکای خدا تخویف مخ کی تخویف سره فرق ته مخ کی تخویف په حالت د حساب فراو دا اوس په اور او په جهنم سره دی او په دې کې ورته اته امور ذکر کینو وای اذالک خیر النزلن آیا دغه چې تیر شو دغه جنت او دغه باغونه خیر دا بهتر او نزلن په اعتبار د مل مستیا سره ام شجره الزقوم یا غونه د زقوم ونه د زقوم بهتره ده که دا بهتره دی ان جعلناها اوس دی بل دی ونه د زقوم پورې ټوکه کولی سبه وی وسړیا دی وای چې په جهنم کې ونی دی جهنم اور د وی اور کې څنګه ونه راخیږي الله وای نا جالنا یقینا منگر ذول داونا فتنتن امتحان للظالمین ده پارا ده ظالمانو ده جهنم پمینس که ما قدرت تزی راخی جوم او چه ما راخی جول ده نو دوی بان امتحان ده صبح کافر شی صبح مسلمان شی انها شجرتن اللہ و یقینا داونا ده تخرجو چه راخی جی پی اصل الجحیم پمینس ده جهنم که ده بلکل پا ده مینس که راخ تلی ده طلعوها میوی ده دی چی دی اغا طلعوها ده دی اغا دغا غنچکونا میوی که انه رؤوس الشیاطین گویا که اغا سرونه ده شیطانانو دی ده شیطان ده سر غنته سری ده دی میوی دی نو ده شیطان سر چالی داره دی نو علماء وی ده دی وجنه تشبیه وی ده دی وجنه ده تشبیه ورکا چه شیطان چونکه ده خلق و طول تصور داره و حقیقت هم داره چه شیطان انتهایی بدرنگ وی نو ده حقی بدرنگ والی پا وجه باندی ده دی میوی تشبیه چه دمره بدرنگ با شکل میوی بیوی یو ده مانه ده دویو مانه داره چه نه شیطان منگور مار و تمنگوایو منگور بانی مطلق کیگی نو بس آقا شوا تلغوها میوی ده دی چی دی که انهو رؤوس شیاطین گویا که غسرون ده مارانو دی ده مار ده سر ده منگور ده سر غنت میوی دی فا انهم نو یقینن دوی چی دی ده بل عذابو گورا لآکیلون منها دوی بخورون کی ده اغینا خانو چی خوریه دا خودیر سخت شده پا مارای کن خلی از دیدی پا که دیر گند سخت خطرناک شده اللہ وی داسه به نخوری دی با او گی ده در لوگه نماتی گیار سرا کابی فا مالی اون من حل بطون نو دکه اون که بای داغی نگیره خیلت با داغی ندکه خوراک با کئی کئی سمم این لهم بیا با سمم بیا در کافران چی دی این لهم یقینند دوید پارا علیا پا دی بانده لشو بن گدون بوی ها گده وده و بوی من حمیم داغ خود که دلو يحبونا سخت خود کی دل یغمق کی تیر شو یشرو تے کہا کہ یشرو الوجوه دمخ جام بتا خلی تنی ولی خود مخ سرمن با دمرا اسوزی حدیث کے راضی پمیان کے با جان کے طرح پریوزی ہا اگر سرمن با پمیان جام کے طرح پریوزی داغی نہ بس کی دغرن کے بل راکی یو چینہ را غواراشی اگے تبزی نو اگر چینی تے دے سنگ ورشی کنا وے بزا ہا دی کہ او بوس کا نو تے دے چینی تا ور کچھ نو دمرا گرم چینہ دا حدیث کے راضی کہ کنا دا جہنمی داغی نہ واپس وسی نو دا سرمن دے سر نوال تر کو پوری صدا دا بیا خیر کی دے پے خنگرو کے دم سے راکا دی دس بروان وی لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم بیا واپس دی دوی چدا لا الی الجحیم خامخ جہنم تدا بیا بدل جہنم تا واپس لالچی انهم یقینن دوی چو الفو اباهم مندلیو مشران خپل ظالم گمراه فهم علی آثارهم ندوی و په قدمونو دا غیبان یهرعون منډه و هم کی دې د پلار نیک په لارې پس روانو هغه گمراه نو چې د گمراه لارې پس تلوس په پټه لګي ولقد ضل قبلهم الله و یقینا گمراه شی مکه د دوینا اکثر الاولین ډیر د پخوانونه ولقد ارسلنا او یقینا مونږ را لګلو فیهم پاول کی منذرین يرون کی فانظر نو وګوره کیف کان عاقبت المنذرین سرنگی چو انجام دے رول شو الا عباد اللہ المخلصین مگر نہ بندگان دا اللہ تعالی چ اخلاص کری شوی بچ کری شوی دے تسلط دے شیطان نا اگا بچی خا تر دی پوری دا باب ختم شو پا باب کی در ذکر کرا ملائک خدایان ندی الہ ندی پوش دا وی حالت گورا گئے در توئی ستوری خدایان ندی دا وی حالت گورا جنات خدایان ندی دا وی حالت گورا انسانان خدایان ندی دا وی حالت گورا سالور ارتا تر لسم یو لسم آیا تا پوری ذکر کل چه غیر ذکر کل نو داغی نفس رتا شورو اکلا زجر نو باندی نو زجر بی انکار رسول پوشوی استهزاد رسول سحر او داسو ورطوی لطول در رسول سرا بیا زجر بی انکار الباس نو داغی نفس تخویف شورو که پینزو امور سر تخویف ورکلو خو حالت ده حسابو پوشوی که نا بیا بشارت شورو کلو لگوان تا که دا بیا وجد تخویف ذکر کری وجد عذاب ذکر کری داغی نفس چکم نو بیا بشارت په شلو امور سره ذکر کو نو بیا د تعقیب پاتو امور سره بیا ذکر کو په حالت د نار سره اوس داغی نفس